Глава 5. Мангава падароша. Зялёны востраў. Подласць Нгары. Бура. Гудок. Чалавек у моры. Манг і белая птушка. Цяпер ужо Мангу зручней было рабіць свае экскурсіі. Ён мог сабе спакойна вандраваць, ведаючы, што сваіх ён заўсёды знойдзе на месцы. Апрача таго, ён спакайней адчуваў сябе і таму, што яму не рупіла, што і як з яго раднёй. Часта ён адлучаўся на некалькі дзён, і бацькі прызвычаіліся да гэтага і не пярэчылі. У галаве Манга ўсё была думка, як бы паглядзець бліжэй на таемных белых людзей, пабываць там, дзе яны жывуць, убачыць іхнія розныя цуды. Але праязджалі яны вельмі рэдка, а яшчэ радзей можна было да іх наблізіцца. Пакуль пад'едзеш, карабель ужо далёка. Трэба было чакаць такога выпадку, каб акурат трапіць на яго. Але калі гэта здараецца? Ды і наогул, такая сустрэча нічога асаблівага не давала. Паглядзіш на карабель, часам адтуль кінуць табе што-небудзь, і больш нічога. Нават не паспееш добра разглядзець людзей. Не, трэба пашукаць, дзе яны жывуць. А дзеля гэтага трэба ад'ехаць далёка, туды, на поўнач, куды ідуць і адкуль прыходзяць караблі. І ён сказаў бацькам, што хоча праехацца далей, каб паглядзець, як жывуць белыя людзі. «Навошта табе? Ці варта?» – пачалі адгаворваць бацькі, асабліва маці. «Гэта ж далёка, на другім канцы свету. Ты не даедзеш, загінеш, ды і яны могуць загубіць цябе. Вы ж бачылі самі, што яны нічога дрэннага нам не робяць», – настойваў Манг. «А што далёка, дык я паеду столькі, колькі можна будзе. Калі ўбачу, што нельга даехаць, тады магу і вярнуцца». Супраць такой пастаноўкі пытання і пярэчыць не было чаго. Чаму хлопцу не праехацца? Усё роўна яны валэндаюцца па моры ўзад і ўперад. «Толькі ты сцеражыся, каб яны цябе не зачаравалі», параіла на развітанне маці. Падарожжа для іх было такой звычайнай справай, што ніякай падрыхтоўкі не рабілася. Манг выехаў гэтак жа проста, як і заўсёды. Трэба яшчэ памятаць, што калі гутарка ідзе пра падарожжа, дык заўсёды маецца на ўвазе дарога між скал астравоў, па каналах, калідорах, куды хвалі не дасягаюць. Пра паездку на такіх чоўнах па адкрытаму акіяну ніхто з іх нават і не падумаў бы. А тут акурат такіх каналаў і было досыць. Вось чаму падарожжа Манга нікому не здавалася незвычайным. Зразумела, Манг не меў ніякага ўяўлення аб адлегласці, якую яму трэба было праехаць, каб убачыць, як жывуць белыя. Да бліжэйшага значнага горада, Вальпараізо, было 2000 кіламетраў, а каб даехаць да якога-небудзь пасёлка, таксама трэба было праехаць кіламетраў з 500. У сваім маленькім чоўні, кіруючы першабытным вяслом, ён патраціў бы прынамсі месяц, каб праехаць гэтыя 500 кіламетраў, не кажучы ўжо аб тым, што па дарозе можна было чакаць розных перашкод. Ці не знойдзецца ціхіх каналаў, ці бура затрымае, ці ежы, вады не хопіць і гэтак далей. Усяго гэтага Манг не ведаў. Ён думаў, што прыедзе праз некалькі дзён, паглядзіць, падзівіцца і вернецца сабе спакойна дадому. Першы дзень прайшоў як звычайна. Тыя самыя скалы, вуліцы, тыя самыя птушкі. Спыняцца яму ў гэты дзень не трэба было, бо ён меў з сабой запас ежы і вады. Пераначаваў у лодцы пад аховай скалы. На другі дзень ужо часцей прыходзілася спыняцца. Асабліва цяжка было з вадой. Многа назапасіць не было ў што. Нават тая вада, якую ён наліваў у свой невялікі і нязграбны гаршчок, увесь час выплёхвалася ад калыхання чоўна. А на скалах і маленькіх астраўках вады не было. трэба было пад'язджаць да галоўнага берага і шукаць, дзе цячэ зверху вада. А каб знайсці такое месца, часам трэба было значна ухіляцца ў бок. Вось чаму ён пасунуўся наперад за ўвесь дзень, можа, кіламетраў на 10, хоць наогул праехаў значна болей. Заставалася яшчэ гадзіны са тры да захаду сонца, калі ён выбраўся з-за скал і апынуўся на шырокай адкрытай прасторы. Замест высокіх скал тут было некалькі нізенькіх, роўных астравоў, пакрытых нават травою. А траву Манг і не памятае, калі бачыў. На адным з такіх астравоў ён рашыў спыніцца на ноч. Аднак жа гэтае прыгожае месца мела і свае невыгоды. Яно ўсё было ўсеяна рыфамі, падводнымі каменнямі, якія то вытыркаліся з вады, то хаваліся ў ёй ля самай паверхні. Нават лёгкаму мангаваму чоўну цяжка было прабрацца між гэтых рыфаў. Нарэшце ён высадзіўся на бераг, падцягнуў лодку і пайшоў аглядаць востраў. Усе свае прылады і маржовую скуру ён пакінуў у чоўне. Толькі на плячах была штодзённая вопратка, кароткая накідка з коцікавай скуры. Прыемна было прайсціся па мяккай траве. Цікавыя былі і кветкі. Птушкі таксама былі незнаёмыя, маленькія, і спявалі яны неяк прыгожа. Зусім не так, як гэтыя чайкі, качкі, альбатросы ды іншыя марскія рыбаедныя птушкі, ад чыіх крыкаў толькі галава трашчала. Далей, ля ўзвышша, відаць быў нават гай. Манг накіраваўся туды. На наш погляд, гэта быў вельмі мізэрны гай, але Манг і такому быў рады. У іхняй старонцы былі толькі рэдкія скурчаныя дрэвы, якія з апошняй моцай чапляліся за голы камень. А тут яны былі прыгожыя, ветлівыя. Ён прайшоў у гай, узлез на горку і сеў. Вечар выдаўся такі добры, які рэдка бывае ў гэтым краі. Мора бадай не варушылася. На небе ані хмаркі. Сонца паволі апускалася ў ваду. А ззаду, як заўсёды, высіліся снегавыя горы, і ў адным месцы ледавік спускаўся да самай вады. Ён, здаецца, быў зусім блізка, вось за той скалой, а сапраўды да яго было кіламетраў 50. Манг сядзеў, адпачываў і задуменна любаваўся прыгажосцю прыроды. Але што гэта там такое? Здаецца, чалавек у чоўні капошыцца ля берага. І акурат ля мангавага чоўна. Вось ён ад'язджае і цягне за сабой другі човен, мангаў. Гэта ж нгара, будь ён пракляты. Па гэтай паганай птушынай вопратцы відаць. Зароў Манг не сваім голасам, сціснуў кулакі і зубы і пабег што моцы да берага. «Стой, нгара, стой!» – крычаў ён засопшыся. Але кану няўхільна адсоўваліся. Пакуль Манг падбег да вады, нгара ўжо быў на такой адлегласці, што яму не было чаго баяцца. Нават прыпыніўся, каб паздзеквацца. «Нгара, стой!» – усё крычаў Манг. «Гэта табе дарма не пройдзе. Калі не я, дык мой бацька і кос цябе заб'юць. Бяры, калі хочаш, маржовую скуру, але кану пакінь. Ты мне аддаеш скуру тады, калі я яе ўжо ўзяў», насмешліва адказаў нгара. «А кану я лепш пакіну ў моры. Тады, прынамсі, ты не будзеш мне больш сустракацца на дарозе і пагражаць, як цяпер. Бацька ж будзе думаць, што ты ўтапіўся ў моры». І ён паплыў далей. «Пачакай, нгара!» – зноў пачаў Манг. «Вазьмі сабе і ўсе іншыя мае рэчы, толькі адну кану пакінь». «Ха-ха-ха!» – зарагатаў той. «Дурань ты! Дык я ж ужо і так узяў усё гэта. Ну, жадаю табе ўсяго лепшага на новым месцы. Жыві сабе тут шчасліва». І ён хутка паехаў далей. Дарэмна Манг крычаў, трос кулакамі, пагражаў, нават прасіўся. Чоўны адплывалі ўсё далей і далей, і праз некалькі часу зніклі ў змроку. схавалася і сонца. Манг застаўся адзін на бязлюдным беразе, без ніякай прылады ў руцэ. З роспачы паваліўся на зямлю, пачаў біцца галавой і раўці, рваць на сабе валасы. Потым прыпадак прайшоў. Манг сеў, супакоіўся і так прасядзеў на месцы ўсю ноч. Паветра было цёплае, вада пяшчотна плюскатала ля ног, з-за гор паказаўся маладзік. Так ціха і мірна было навокал, што нават ніхто не мог бы сабе ўявіць усю тую трагедыю, якая адбывалася тут у гэты момант. Першыя праменні сонца вярнулі Мангу бадзёрасць. Ён выпрастаўся, страсянуўся, азірнуўся навокал. Усё было нават лепей, чымся там, на бацькаўшыне. Толькі кану не было. Але ад гэтага да смерці яшчэ далёка. Ён яшчэ паспее сам сабе пашыць кану, тым болей, што і дрэвы тут ёсць. Але ж затое і памсціцца ён тады гэтаму нгару. Пры гэтай думцы ён і зусім забыўся на небяспеку. Хутчэй узяцца за работу, колькі б часу гэта не патрабавала. Але ў руках ён не меў нічога. Нават складанчык застаўся ў чоўне. Ну што ж, прыйдзецца як-небудзь іначай. Яго бацькі і ён сам раней абыходзіліся і без нажа. Ён зараз жа назбіраў на беразе шмат розных сухіх чарапашак і пайшоў да гаю. Выбраў там тонкае высокае дрэва і пачаў калупаць яго ля кораня. Каб чарапашкі былі вайстрэйшымі, ён разбіваў іх на часткі. Дрэва было таўшынёю толькі ў руку, і ён досыць хутка падрэзаў яго, а потым зламаў. Праз некалькі гадзін ён такім чынам насек 7 жардзін, адну пад спод лодкі, а 6 для бакоў. Тут толькі ён прыпомніў, што да гэтага часу нічога не еў і не піў. Падышоў да берага, налавіў маленькіх ракаў і з'еў іх сырымі, але не было вады напіцца. Каб не траціць часу на шуканне, ён згадзіўся пацярпець і зноў узяўся за працу. Але апрацаваць жардзіны было куды цяжэй, як сячы іх. Ламаныя канцы нельга было так пакінуць. Трэба было завастрыць іх, каб можна было ўсе 7 канцоў звязаць у адзін жмут. Тут ужо, апрача чарапашак, ён пусціў у ход вострыя каменьчыкі, якія таксама трэба было разбіваць на кавалачкі. Значна ён дапамог сабе яшчэ і тым, што здагадаўся ўсадзіць канцы ў шчыліны між скал і круціць іх там. Ён так захапіўся сваёй працай, ад якой залежала яго жыццё, што нават не заўважыў, як надышоў вечар. Тады толькі ён адчуў, як хоча есці, асабліва ж піць. Але шукаць вады ўжо было позна, і ён стомлена прытуліўся ля дрэва. Цяжкая праца і папярэдняя бяссонная ноч дапамаглі яму заснуць і не адчуваць голаду і смагі. Назаўтра ён зноў прыглынуў некалькі марскіх жывёлін і зноў пачаў працаваць, але пад поўдзень адчуў, што больш не можа вытрымаць без вады. Трэба было ісці шукаць яе. Але ці знойдзеш на гэтым нізенькім востраве? Тут ён заўважыў, што на захадзе збіраюцца хмары, і вецер узмацніўся. «Пачакаю лепш дажджу», – сказаў ён сам сабе і зноў узяўся за работу. Дождж прыйшоў неўзабаве, але такі, што Манг лепш згадзіўся б перацярпець смагу, як тую буру. Пачынаючы з паўдня, настала шэрая ноч, так што за некалькі крокаў нічога не было відаць. Велічэзныя хвалі, не маючы ў гэтым месцы перашкоды, вольна каціліся сюды з акіяна, нібы праз браму. Яны пагражалі заліць і той востраў, дзе быў Манг, але наперадзе стаялі на варце рыфы, якія прымалі на сябе першы ўдар і грудзьмі разбівалі хвалі. Затое ж і злаваліся яны. Такое пекла ўтварылася там, паміж рыфаў, што жудасна было слухаць. Манг сядзеў пад дрэвам, накінуўшы на галаву сваю скуру і тросся ад холаду. Мінута здавалася гадзінай, а такія мінуты ішлі і ішлі бясконца. Так прайшло, мусіць, гадзіны са тры. І вось там, за рыфамі, пачуўся гудок парахода, трывожны, жалобны. Манг зараз жа ўскочыў і пабег да берага. Вецер валіў яго з ног, салёныя хвалі пырскалі ў твар, але ён нічога не адчуваў. З цікавасцю і жудасцю углядаўся ён у шэрую імглу, чакаючы, што вось-вось з'явіцца кану белых. Ён ведаў, што ёй цяпер павінна пагражаць небяспека, але з другога боку сумняваўся, ці могуць наогул загінуць такія магутныя кану-волаты. У кожным разе справа была вельмі важная. Так ён прастаяў паўгадзіны, гадзіну, нічога больш не чуваць і не відаць, толькі хвалі равуць і дождж лье, як з вядра. Але вось на белым грабяні паказалася нешта чорнае. Узнялося, зноў апусцілася. Праз хвіліну зноў паказалася ўжо бліжэй і рушылася на бераг. Але сустрэчная хваля падхапіла і аднесла назад. Надышла новая хваля, зноў узняла і кінула на бераг. Але і на гэты раз сустрэчная хваля адкінула назад. Манг ужо бачыў, што гэта быў чалавек, які трымаўся за кавалак лодкі. Яго магло такім спосабам кідаць узад і ўперад бясконца, або кінуць так, што ён разаб'ецца ўшчэнт. Тады Манг падпільнаваў момант, калі хваля шуканула чалавека на бераг, кінуўся насустрач і ухапіўся за дошку, каб не даць ёй адысці назад. Зваротная хваля наляцела на яго, пагражаючы і яго таксама аднесці ў мора. Але ён нырнуў пад яе і такім чынам аслабіў напор. А потым адным мігам ухапіў чалавека і пабег да берага. Але чалавек чамусьці не выпускаў з рук дошкі, чым значна перашкаджаў Мангу. У гэты момант новая хваля штурханула яго ў спіну. Ён кінуўся разам з ёю наперад і паваліўся на бераг, а на яго і чалавек з дошкай. Моцна ударыўся Манг, але нельга было на гэта звяртаць увагі. Трэба было спяшацца прапаўсці яшчэ крокі са два, каб не захапіла новая хваля і не аднесла назад. Ён паспрабаваў быў вырваць дошку з рук чалавека. Але той так учапіўся, што адразу немагчыма было гэтага зрабіць. Манг вымушаны быў цягнуць яго далей разам з дошкай. І толькі на беразе з вялікім клопатам, ледзь не паламаўшы пальцы пацярпеўшага, удалося вырваць дошку з акасцянелых рук. Тут толькі Манг убачыў, што гэта была маладая дзяўчына. Але яна была ў непрытомнасці, можа, нават не жывая. А Манг не ведаў, што з ёю рабіць. Тады ён узяў яе на рукі, аднёс пад дрэва і захінуў скуру. Нельга сказаць, каб ёй было вельмі добра. Дождж ішоў без перапынку, скура ахоўвала толькі частку цела. Вада залівала ўсю дзяўчыну. Але больш Манг нічога не мог зрабіць. Ён прысеў побач на карачкі і з цікавасцю разглядаў таямнічага, незвычайнага белага чалавека. Трэба сказаць праўду, што больш за ўсё яго зацікавілі ногі. Ён вельмі здзівіўся, што яны блакітнага колеру. Мокрыя тонкія панчохі так шчыльна абхіналі іх, што не відаць было аніводнай зморшчкі. Таму Манг і падумаў, што гэта цела мае такі колер. Маленькія чорныя бліскучыя туфлі з вострымі насамі таксама былі цікавымі. Манг нават дакрануўся да іх, каб пераканацца, што гэта такое. Цёплая мяккая скура тым часам рабіла сваю справу. Дзяўчына ўздрыганулася і нібы прастагнала. Манг абрадаваўся, значыцца, жывая. Потым з горла яе вырваўся ўздых, затым вада. Дзяўчына заварушылася, яшчэ мацней застагнала і пачала дрыжаць, як у трасцы. Манг і сам тросся ад холаду і вельмі шкадаваў, што няма сухога, цёплага прытулку. Тады ён захацеў пашукаць, ці не знойдзецца які-небудзь больш утульны куток. Бура і дождж не спыняліся, але шэрань рабілася цямней. Відаць, надыходзіў вечар. Манг хутка пабег да ўзвышшаў. там далей відаць былі нават скалы. Ён бегаў узад і ўперад, заглядаў ва ўсе куткі, але нічога добрага не знаходзіў. І толькі варочаючыся назад, недалёка ад таго месца, дзе ён раней сядзеў, заўважыў больш-менш добры куток. Гэта быў абрыў з невялікім паглыбленнем усярэдзіне, але ж затое добра абаронены з мора ад ветру і дажджу. Дзякуючы таму, што дождж ішоў ад мора на ўскос, сухая мясцінка яшчэ болей павялічвалася. Але ўсё ж там не магло змясціцца больш за аднаго чалавека. Манг пабег, узяў дзяўчыну і перанёс яе ў гэты куток. Яна ўся дрыжала і часам казала нешта незразумелае. Між тым цямнелася ўсё болей і болей. Паўстала пытанне аб агні. Але як яго здабыць? Калі манг быў адзін і захапіўся майстраваннем лодкі, ён згодзен быў лепш пацярпець, чымся ахвяраваць час на здабыванне агню. А цяпер і самому холадна, і непагадзь, і выратаваная дзяўчына на руках. Ён пільна агледзеўся навокал. Абрыў не быў голай скалой. Наверсе раслі дрэвы, хмызняк, вытыркваліся сухія карэнні. Унізе было сухое лісце, трава, сухія галінкі. Аднім словам, матэрыял больш-менш добры. Трэба толькі высечы агонь. І манг пачаў рыхтавацца. На карэннях і галлі ён знайшоў сухія нарасты грыбы. Яны маглі служыць трутам. Падрыхтаваў сушэйшага і танчэйшага галля, травы, лісця. Потым назбіраў адпаведных каменьчыкаў і пачаў выбіваць іскры. Але лягчэй усё гэта сказаць, як зрабіць. Колькі каменьчыкаў давялося перапрабаваць і пашукаць, калі натрапіў на добры крамняк. А колькі часу трэба было стукаць. Так цягнуўся доўгі, нудны час. Дзяўчына стагнала, варушылася, енчала. Нават бура пачала ўжо сціхаць. А манг усё біўся над сваім агнём. Колькі разоў ён ужо хацеў кінуць гэтую справу, але ранейшая практыка прывучыла яго да цярплівасці. Была позняя ноч, калі ўрэшце запаліўся агонь. Затое ж і радасці колькі было. Адразу ўсё змянілася, ажыло. А дзяўчына дык зусім ачуняла, калі агонь пачаў грэць і сушыць яе. Некаторы час яна пазірала навакол, нічога не разумеючы. Потым прыпаднялася, прыгледзелася да манга і, уразумеўшы сваё становішча, дзіка ўскрыкнула, заплюшчыла вочы і зараз жа зноў павалілася ў непрытомнасці. А манг сядзеў сабе на карачках ля вогнішча і весела усміхаўся, задаволены тым, што яна ачуняла. Ён не ведаў, чаму яна зноў павалілася. Ён думаў, што яна яшчэ канчаткова не ачулілася, і цярпліва чакаў, пакуль яна апрытоміе. Праз некалькі мінут яна зноў расплюшчыла вочы, зноў убачыла яго, ускочыла і жудасным крыкам забілася ў самы куток, працягнуўшы наперад рукі, нібы абараняючыся ад яго. Манг усміхнуўся ўсім тварам, заматаў галавой і залапатаў: «Добра, добра, ты ўжо здаровая! Агонь, добра!» А бедная дзяўчына тым часам думала, што прыйшоў яе канец, што ў лепшым выпадку яе зараз жа зарэжуць і з'ядуць. «О, лепш было б утапіцца ў моры!» – прастагнала яна па-англійску. Пачуўшы, што яна нешта гаворыць, манг зноў заматаў галавой. «Добра, добра, ты не загінула! Манг выратаваў цябе!» Дзяўчына скурчылася ў кутку, утуліла ў плечы галаву, засланіла рукамі свой твар і пачала чакаць смерці. Але манг не рухаўся. Ён толькі паправіў вогнішча, а потым зноў утаропіў вочы на дзяўчыну. «Дык вось якія яны!» – думаў ён, аглядаючы ўсю яе постаць, адзенне. Яна нагадвала яму прыгожую бездапаможную птушку і выклікала ў ім спачуванне. Яму прыемна было адчуваць, што ён з'яўляецца збаўцам гэтай белай дзяўчыны. Ён лічыў за гонар сядзець побач з прадстаўніком тых людзей, якіх блізка яны не бачылі. А белая дзяўчына тым часам сядзела скамянелая ад жудасці і чакала смерці. «Хоць бы хутчэй усё гэта скончылася», – прастагнала яна. Яна ўсё чакала, калі прыйдуць яшчэ дзікія людзі. Яна ўяўляла сабе, як збярэцца шмат дзікуноў, страшэнных, узброеных, як пачнуць яны скакаць вакол яе, вакол агню, а потым, потым. Тут яна не вытрымала і заплакала горкімі слязьмі. Плечы яе трэсліся ад рыдання. Жаласны енк вырываўся з грудзей. Манг здзівіўся і занепакоіўся. Такія слёзы, такі адчай узварушылі яго. Яму было так шкада яе, што ён ад шчырасці пасунуўся да яе бліжэй і пачаў супакойваць, як умеў. «Не бойся, Манг усё зробіць, і спажывы табе знойдзе, і сам кану пашые, каб выехаць адсюль». Убачыўшы, што ён пасоўваецца да яе, дзяўчына падумала, што канец прыйшоў ужо. Яна ўскрыкнула нечалавечым голасам, ускочыла і выбегла з-пад скалы ў цемру. Манг застаўся сядзець з разяўленым ротам. Што з ёю? Куды яна? Чаму? Здаецца, нібы яна яго баіцца, але ж ён нічога дрэннага ёй не зрабіў і не думае рабіць. І што цяпер з ёю рабіць? Лавіць ці што? А яна тым часам адбеглася на некалькі крокаў і, убачыўшы, што ён сядзіць сабе спакойна і не гоніцца, спынілася. Тады ёй прыйшлі ў галаву цвярозыя думкі. Куды яна дзенецца? Калі ён захоча, дык адразу яе зловіць. Але ж да гэтага часу з яго боку не відаць было ніякіх нядобрых намераў. Ён выратаваў яе, перанёс сюды, абагрэў і абсушыў, нават у сваю скуру апрануў. А сам сядзіць на холадзе толькі ў сваім поясе або фартуху. Не, відаць, ён не думае крыўдзіць яе. Можа, на яе шчасце трапіўся дзікун з чалавечай душой? Кажуць, што сярод дзікуноў часам сустракаюцца добрыя людзі. Можа, нават ён яшчэ і абароніць яе ад сваіх сяброў, што прыйдуць. Хай будзе, што будзе. Усё роўна ёй няма куды дзецца. І яна вярнулася на сваё месца. Манг ветліва усміхнуўся і зноў загаварыў. Манг не скрыўдзіць белую птушку. Манг помсціць толькі сваім ворагам, такім як Нгара. Дзяўчынка зусім супакоілася. Нервовая ўзрушанасць прайшла, а разам з тым вярнуліся фізічнае недамаганне і вялікая зморанасць. Некаторы час яна трымалася, каб не заснуць. Хто яго ведае, што тады можа быць? Але хутка галава апусцілася, вочы заплюшчыліся, і яна сама не заўважыла, як ужо спала моцным сном. Было каля поўначы. Бура скончылася, але акіян шумеў, як і раней. Як і раней разбіваліся і гулі хвалямі шрыфаў, як і раней налеталі яны на бераг. Манг падкінуў у агонь корч і прымасціўся спаць. Толькі галаву і плечы ён мог змясціць пад абрывам. Рэшта цела засталася пад адкрытым небам. Некалькі разоў холад прымушаў яго ўставаць і падпраўляць агонь. Але не было чаго і падкладваць. Агонь ледзь тлеўся і зусім не абаграваў Манга. Так правялі першую ноч Манг і белая дзяўчына.